महाभारत विराट पर्व। द्रौपदी का भीमसेन के प्रति अपने दुख के उद्गार प्रकट करना। वैशंपायनुवाच सालज्जमाना भेता च अधो मुखमुखे ततः नोवाच किंचिद्वचनं वाष्पदूषित लोचना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय लज्जित और भयभीत हुई द्रौपदी के नेत्रों में आंसू भर आए थे। वह मुंह नीचा किए मौन बैठी रही, कुछ भी बोल न सकी। अथा ब्रवीद भीम पराक्रमो बले मृकोदर पांडव मुख्य सम्मतः प्रब्रोहि किं ते करवाणि सुंदरे प्रियं प्रिये वारण खेल गामिनी। तब पांडव प्रवर युधिष्ठिर के परम प्रिय भयंकर पराक्रमी महाबली भीम इस प्रकार बोले, सुंदरी, गजराज की भांति लीला विलास पूर्वक मंद गति से चलने वाली प्रिय, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। द्रौपद्युवाच असोच्यत्वं कुतस्तस्य यस्या भरता युधिष्ठिरः जानन् सर्वाणि दुःखानि किं मां त्वं परिप्रेक्षसि। द्रौपदी बोली, जिस स्त्री के पति राजा युधिष्ठिर हों वह बिना शोक के रहे, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम मेरे सारे दुखों को जानते हुए भी मुझसे कैसे पूछते हो? यन्माम दासे प्रवादेन प्रातिकापि तदानयत सभा परिषदो बद्धे तन्माम दहति भारत। दुर्योधन के सेवक के रूप में दुशासन मुझे दासी कहकर जो उस समय कौरवों के सभा भवन में जन समाज के भीतर घसीट ले गया, वह अपमान की आज आग मुझे आज तक जला रही है। क्षत्रिय शत्र कर्णाद्य दृष्टा दुर्योधन च स्वसुराभ्याम च भीष्मेण विदुरेण च धीमता द्रोणेन च महाबाहो कृपेण च परम तप। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाहु भीम, उस समय वहां बैठे हुए कर्ण आदि क्षत्रियों ने, दुर्योधन ने, मेरे दोनों ससुर भीष्म और बुद्धिमान विदुर ने तथा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी मुझे उस दुर्वस्था में देखा था। साहं ससुरयोर मध्ये भ्रातृ मध्ये च पांडव केशे गृहीत्वैव सभां नेता जीवति वै त्वयि। पांडुनंदन, इस प्रकार तुम्हारे जीते जी मेरे केश पकड़कर मुझे दोनों ससुरों तथा दुर्योधन आदि भ्राताओं के बीच राजसभा में लाया गया। पार्थिवस्य सुतानां कानुजीवति माधृषे अनुभूये दृशं दुःखं अन्यत्र द्रौपदीं प्रभो। स्वामिन, मुझ द्रुपद कन्या को छोड़कर दूसरी मेरी जैसी कौन राजकुमारी होगी जो ऐसा दुख भोग कर जी रही हो। वनवास गतायाश्च सैंधवेन दुरात्मनां परामर्शो द्वितीयो वै सोढ़ मुस्सहते तुका। वनवास में जाने पर दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श कर लिया, यह दूसरा अपमान था, उसे भी कौन सह सकती थी। पद्भ्याम पर्यचरम चाहम देशान विषम संस्थितान दुर्गा छवा पद संकीर्णा तई जीवति पांडव। पांडु कुमार, तुम्हारे जीते जी मुझे हिंसक जंतुओं से भरे हुए विषम एवं दुर्गम प्रदेशों में पैदल विचरना पड़ा। ततो हम द्वादशे वर्षे वन्य मूल फलाशनाम इदं पुरम अनुप्राप्ता सुदेशना परिचारिका। पर स्त्रियम उपातिष्ठे सत्य धर्म पथस्थिता। तदनंतर 12वें वर्ष के अंत में मैं जंगली फल मूलों का आहार करती हुई इस विराट नगर में आई और सुदेशना की सेविका बन गई। मैं सत्य धर्म के मार्ग में स्थित होकर आज दूसरी स्त्री की सेवा करती हूँ। गोशेषकम पद्मकम च हरिश्यामम च चंदनम नित्यम पिंसे विराटस्य त्वयि जीवति पांडव। साहं बहूनि दुःखानि गणयामि नते कृते द्रुपदस्य सुता चाहं धृष्टद्युम्नस्य चानुजा। अग्निकुंडा समुद्भूता नोर्व्याम जातु चरामि भो। पांडुपुत्र, तुम्हारे जीते जी मैं प्रतिदिन राजा विराट के लिए गोशीर्ष पद्मकाष्ठ और हरिश्याम और चंदन पीसती हूँ, फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं ऐसे बहुत से दुखों को कुछ भी नहीं गिनती। मैं द्रुपद की पुत्री और धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। अग्निकुंड से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं कभी धरती पर पैदल नहीं चलती थी, परंतु अब यहाँ यह दुर्दशा भोग रही हूँ। मत्स्य राज समक्षम तु तस्य धूर्तस्य पश्यतः कीचकेन परामृष्टा कानु जीवति मादृशी। मत्स्य देश के राजा विराट के सामने उस जुआरी के देखते देखते कीचक ने, जो लात मारकर मेरा अपमान किया है, उसको सहकर मेरी जैसी कौन राजकुमारी जीवित रह सकती है। एवं बहुविध क्लेशैः क्लिश्यमानां च भारत न मां जानासि कौन्तेय किं फलं जीवितेन वे। भरत कुलभूषण कुंती नंदन, ऐसे बहुत से क्लेशों द्वारा मैं निरंतर पीड़ित रहती हूँ, क्या तुम यह नहीं जानते? फिर मेरे जीने का ही क्या प्रयोजन है? योयम् राज्ञो विराटस्य कीचको नाम भारत सेनानि पुरुष व्याघ्र श्याल परम दुर्मति स मां सैरन्ध्रिवेशेण वसन्तीं राजवेश्वरी नित्यमेवाह दुष्टात्मा भार्या मम भवेति वै। भारत, पुरुष सिंह राजा विराट का जो यह कीचक नामक सेनापति है, वह उनका साला लगता है। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल में सैरंध्री के वेश में निवास करती हुई मुझे देखकर वह दुष्टात्मा प्रतिदिन ही आकर मुझसे कहता है, मेरी ही पत्नी हो जाओ। तेनोपमंत्रमाणाय वदार्हेण सपत्नहन् कालेनैव फलं पक्वं हृदयं वेविदीर्यते। शत्रु दमन, उस मार डालने योग्य पापी के द्वारा रोज रोज यह घृणित प्रस्ताव सुनते सुनते समय से पके हुए फल की भांति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। विजानामि तवामरसं बलं वीर्यं च पांडव ततोऽहं परिदेवामि चाग्रतस्ते महाबल। महाबली पांडुनंदन, मैं तुम्हारे अमरस बल और पराक्रम को जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे रोती भिलकती हूँ। यथा यूथपतिर्मत्तः कुञ्जरः षष्ठी हायनः भूमौ निपतितौं दिल्वं पद्भ्याम् अक्रम्य पीडये तथैव च शिरस्तस्य निपात्य धरणीतले वामेन पुरुषव्याघ्र मर्दपादेन पांडव। पुरुष सिंह पांडुपुत्र, जैसे 60 वर्ष का मतवाला युद्धपति गजराज धरती पर गिरे हुए बेल के फल को पैरों से दबाकर कुचल डाले, उसी प्रकार कीचक के मस्तक को पृथ्वी पर गिराकर बाएं पैर से मसल डालो। सचेत उद्यन्तमादित्यं प्रातरुत्थाय पश्यति कीचक सर्वरिं व्युष्टां नाहं जीवितुमुत्सहे। यदि कीचक इस रात्रि के बीतने पर प्रातः काल उठकर उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लेगा तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। भ्रातरम च विगर्हस्व ज्येष्ठम दुर्द्योत देविनम यस्यास्मि कर्मणा प्राप्ता दुःखमे तदनन्तरकम्। दूषित दूत क्रीड़ा में लगे रहने वाले अपने उस बड़े भाई की निंदा करो जिसके कर्तव्य से मैं इस अनंत दुख में पड़ गई हूँ। को हि राज्यम परित्यज्य सर्वस्वं चात्मना सह प्रव्रज्यायैव दिव्येत विना दुर्ज्योत देविनम्। निंदनीय जुए में आसक्त रहने वाले उस जुआरी को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने साथ ही राज्य तथा सर्वस्व का परित्याग करके वनवास लेने की शर्त पर जुआ खेल सकता हो। यदि निष्क सहस्रेण यच्चान्य सारवर्धनम् सायं प्रातर देविस्यदेदपि संवत्सरान् बहुन् रुक्मं हिरण्यं वासांसि यानं युग्मं अजाविकम्। अश्वास्वतर संघाश्च न जातु क्षयमावहेत। यदि वे प्रतिदिन शाम सवेरे 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से जुआ खेलते तथा जो दूसरे बहुमूल्य धन थे उनको सोने चांदी वस्त्र सवारी रथ बकरी भेड़ घोड़े और खच्चरों आदि के समूह को बहुत वर्षों तक भी दांव पर लगाते रहते तो भी हमारा राज्य वैभव कभी क्षीण नहीं होता। सोयम दूत प्रवादेन श्रेय प्रत्यवरोपितः तुष्णिम आस्ते यथा मूढ़ स्वानि कर्माणि चिंतयन्। जुए की आसक्ति ने उन्हें राज लक्ष्मी के सिंहासन से नीचे उतार दिया है और जब अब ये अपने उन कर्मों का चिंतन करते हुए अज्ञ की भांति चुपचाप बैठे रहते हैं। दस नाग सहस्राणि हयानाम हेम मालिनाम यम यांतम अनुयांति सोयम दूते न जीवती। जिनके कहीं यात्रा करते समय 10,000 हाथी और सोने की मालाएं पहने हुए सहस्त्रों घोड़े पीछे पीछे चलते थे वे ही महाराज यहाँ जुए से जीविका चलाते हैं। रथाः शतसहस्राणि निपाणाम अमितोजसाम उपासंत महाराजम इंद्रप्रस्थे युधिष्ठिरम शतम दासी सहस्राणाम यस्य नित्यम महानसे पात्रे हस्तम दिवारात्रम अतिथिन भोजयन्त्युत। एष निष्क सहस्राणि प्रदाय ददताम वरः दूत जेन शनर्थेन महता समुपाश्रितः। इंद्रप्रस्थ में जिनकी सवारी के लिए 100,000 रथ प्रस्तुत रहते थे और जिन महाराज युधिष्ठिर की सेवा में सहस्रों महापराक्रमी राजा बैठा करते थे जिनके भोजनालय में नित्य 100,000 दासियां सोने के पात्र हाथ में लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराया करती थी तथा जो दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर रोज सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं दान में बांटा करते थे वे ही धर्मराज यहाँ जुए में कमाए हुए महान अनर्थकारी धन से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एनम हे स्वर संपन्ना बहव सूतमागधा सायं प्रात रूपातिष्ठन सुमिष्ट मणिकुंडला। इंद्रप्रस्थ में विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण करने वाले बहुत से सूत और मागध मधुर स्वर से संयुक्त वाणी द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल इन महाराज की स्तुति किया करते थे। सहस्र मृषयो यस्य नित्यमासन सभासद तपः श्रुतोपसंपन्ना सर्वकामैरुपस्थिता। तपस्या और वेद ज्ञान से संपन्न सहस्त्रों पूर्ण काम ऋषि महर्षि प्रतिदिन इनकी राजसभा में बैठा करते थे। अष्टाशीत सहस्राणी स्नातका गृह मेधिन तीन सद्दासिक एकैको यान विभर्ति युधिष्ठिर। 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों का जिनमें से एक एक की सेवा के लिए 30-30 दासियां थी राजा युधिष्ठिर अपने यहाँ पालन करते थे। अप्रतिग्राहिणाम चैव यतीनाम ऊर्ध्वरेतसाम दश चापि सहस्राणी सोयम आस्ते नरेश्वर। साथ ही ये महाराज दान न लेने वाले 10,000 ऊर्ध्वरेता सन्यासियों का भी स्वयं ही भरण पोषण करते थे। आज वे ही इस अवस्था में रह रहे हैं। आन संस्यम अनुक्रोशम संविभागस्तथैव च यस्मिन् नेतान सर्वाणि सोयम् आस्ते नरेश्वर। जिनमें कोमलता दया और सबको अन्न वस्त्र देना आदि समस्त सद्गुण विद्यमान थे वे ही ये महाराज आज इस दुरवस्था में पड़े हैं। अंधान वृद्धास्तथानाथान बालान राष्ट्रे सुदुर्गतान दिभर्ति विविधान राजा धृतमान सत्य विक्रम संविभाग मना नित्यम आन संस्याधिष्ठिर। धैर्यवान तथा सत्य पराक्रमी राजा युधिष्ठिर अपने कोमल स्वभाव के कारण सदा सबको भोजन आदि देने में ही मन लगाते थे और अपने राज्य के अनेक अंधों बूढ़ों अनाथों बालकों तथा दुर्गति में पड़े हुए लोगों का भरण पोषण करते रहते थे। स एष निर्यम प्राप्तो मत्स्य परिचारक सभायां देवताराग्य कंको ब्रूते युधिष्ठिर। वे ही ये युधिष्ठिर आज मत्स्यराज के सेवक होकर परतंत्रता रूपी नरक में पड़े हुए हैं। ये सभा में राजा को जुआ खिलाते और कंक कहकर अपना परिचय देते हैं। इंद्रप्रस्थे निवसत समये यस्य पार्थिवा आसन बलि भृत सर्वे सोद्यान भृतमिक्षति। इंद्रप्रस्थ में रहते समय जिन्हें सब राजा भेंट देते थे वे ही आज दूसरों से अपने भरण पोषण के लिए धन पाने की इच्छा रखते हैं। पार्थिवा पृथ्वी पाला यस्यासन वसुभरतिनः सबसे विवसो राजा परेशान अद्य वर्तते। इस पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से भूपाल जिनकी आज्ञा के अधीन थे वे ही महाराज आज विवश होकर दूसरों के वश में रहते हैं। प्रताप्य पृथ्वीं सर्वां रश्मिमानी वतेजसां सोयं राज्ञो विराटस्य सभास्तारो युधिष्ठिरः। सूर्य की भांति अपने तेज से संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित कर अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट की सभा के एक साधारण सदस्य बने हुए हैं। यमुपासंत राजानः सभायां ऋषिभिः सह तमुपासीन मद्यान्यं पश्य पांडव पांडवम्। पांडुनंदन देखो राजसभा में ऋषियों के साथ अनेक राजा जिनकी उपासना करते थे वे ही पांडुपुत्र युधिष्ठिर आज दूसरे की उपासना कर रहे हैं। सदस्यम यमुपासीनम परस्य प्रियवादिनम दृष्ट्वा युधिष्ठिरम कोपो वर्धते माम संशयम्। एक सामान्य सदस्य की हैसियत से दूसरे की सेवा में बैठे हुए वे विराट के मन को प्रिय लगने वाली बातें करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर निश्चय ही मेरा क्रोध बढ़ जाता है। अतदर्हम महाप्राज्ञम जीवितार्थे भिसंसितम् दृष्ट्वा कश्चन दुःखम् स्याद् धर्मात्मानम् युधिष्ठिरम्। जो धर्मात्मा और परम बुद्धिमान है, जिनका कभी इस दुर्वस्था में पड़ना उचित नहीं है, वे ही जीविका के लिए आज दूसरे के घर में पड़े हैं। महाराज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर किसे दुख न होगा। उपास्ते स्म सभायां ज कृष्णा वीर वसुंधरा तम उपासीनमप्यंतम् पश्य भारत भारतम्। वीर, पहले राजसभा में समस्त भूमंडल के लोग जिनके सब ओर से उपासना करते थे भारत, अब उन्हीं भरतवंशी शिरोमणि को आज दूसरे राजा की सभा में बैठे देख लो। एवं बहुविधे दुखे पीड्यमाना मनाथवत शोक सागर मध्यस्थाम किम माम भीमन पश्यसि। भीमसेन, इस प्रकार अनेक दुखों से अनाथ की भांति पीड़ित होती हुई मैं शोक के महासागर में डूब रही हूँ, क्या तुम मेरी यह दुर्दशा नहीं देखते। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवद पर्वणि द्रौपदी भीम संवादे अष्टादशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ।